is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, beste mensen. Hij doet het? Ja, hij doet het. Is dit geweldig of niet? Ja, precies. Deze mannen verdienen inderdaad een applaus. Even wat andere informatie. In februari speelde een band hier in het Jazz Rock Café met een geweldige bassist en drummer. Eerlijk gezegd, ja, muzikanten die mij zeer na aan het hart liggen. En die kwamen in de pauze naar mij toe. Wil je helpen om een band op te richten? Zodat wij de mooiste fusion nummers alle tijden kunnen spelen. Ik zeg, wat denk je aan? Ah, Dave Grues in Yellow Jackets, Robert Ford, Larry Carlton, Room 335 bijvoorbeeld. Songs van de Rippingtons. Ik zeg, ja jongens, daar ga ik jullie mee helpen. Nou, het grootste probleem was om een gitarist te vinden die net zo makkelijk Steve Lukather als Robert Ford, als Larry Carlton, als Lee Ritenour kan spelen. Die zijn heel dun gezaaid. Maar ja, toen dachten we meteen aan Niels van der Steenhoven. Dat is de enige jongen wat mij betreft in Nederland die dat op die manier kan. En die band was in anderhalve dag opgericht. En die gaan op 9 februari, jammer genoeg niet hier, want het moet echt in een theater met zitplaatsen. Dit is een theater, de Speeldoos in Baren. Ik hoop veel mensen van jullie daar te mogen verwelkomen. Heeft een van jullie de clip van Mr. Aspen, die staat op ons Facebook-kanaal van Friends of Fusion. Zijn er mensen die clip gezien hebben? Echt, doe jezelf een lol. Ga naar Facebook, Friends of Fusion pagina, en kijk naar die clip Aspen van de Rippingtons. Je weet niet wat je ziet. Het is zo verschrikkelijk goed. Dus hopelijk kan ik een flink aantal mensen van jullie op 9 februari verwelkomen. Maar Facebook, pagina van. Oké, goed dat je het zegt. En Peter Liberom is de saxofonist van Mr. Fusion. En Peter, je hebt er volgens mij ontzettend veel zin in. Hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. We hebben een demo opgenomen, dat was al een hele hoop lol. En het was ook meteen aanpoten, want we hebben Aspen van de Rippingtons opgenomen. En dat stond er niet zomaar in een kwartiertje op. Maar het zijn geweldige muzikanten, dus die productie is inderdaad ontzettend mooi geworden. En de band heet trouwens Mr. Fusion. Ja, dat was toevallig. Dat is mijn bijnaam die ik al heel veel jaren heb. En ik zeg, laten we de band maar als stadnaam Mr. Fusion geven. Maar dat is het dus gebleven. Maar eerst weer een warm applaus voor deze geweldige band, die nog niet op het podium staat trouwens. Mark is weer een saffie doen, denk ik. Marco zie ik. Edwin, waar ben je? Ah, sorry. Agen. Ah, ze komen eraan. Mooi zo. Veel plezier verder, mensen. Ah, dat is een stukje historie. Ik speelde ook ooit in de Frog. Ik weet niet of sommigen dat nog wat zegt. Eigenlijk mijn eerste band, ook albums uit. Heel veel in Duitsland getoerd, in Europa, alles erop. En we hadden één nummer. En daar openden we altijd onze Duitse tour mee. Dat was een soort introductie van de band. Daar waren de zangers er nog niet. Net als nu eigenlijk. En dat heette ook, het heeft een vrolijke Duitse titel, dat heet Der Schaffer. Maar het is nooit goed opgenomen. Dus op het laatste album wat wij hebben opgenomen, staat het op Home Office als opener. Nou, dat is een lekkere funky stamper. Dus dat gaat wel goed gaan, denk ik. Dus we gaan spelen. En veel plezier ermee. En ik zie of spreek jullie straks wellicht nog wel. Het begint al een beetje donker te worden, net echt. Hey, veel plezier. We gaan nu eerst Dirk Schaffer doen. We'll be right back. goede nieuws. Ja. Het was ook een hele zware job. Uit respect voor muziek stem ik hem een beetje bij. Ja. Goed? Oh, ja. 2020 Blue. Oh, 2020 Blue. Ja, dit wordt gevoelig, jongens. Dus zondagmiddag wordt nog iets donkerder. Kijk, dat is ideaal. 2020 Blue. Thank you. een beetje spontane vormen hebben ontstond ook vandaag. Nou, daar zijn jullie gewoon weer live bij, hè? Ja, dit was een beetje een verdrietig liedje, daarentegen nu. Together? Ja. Nou, dit is nog één keer een ode aan de Frog, want ik denk dat als die band er niet was geweest, het er wel voor gezorgd dat ik in de muziek ben gebleven, want dat creëerde perspectief, weet je wel. We hadden op een gegeven moment speelden we gewoon 10, 20 keer per maand albums uit, toeren en dat soort dingen. En dat is nooit meer opgehouden. Dus nog een ode aan de Frog met Two Together in een jazz dance versie. Thank you. man. Hey. Oké. Het begon allemaal ooit met de blues, toch? Of niet? Hebben jullie de blues overgeslagen? Kan. Bij mij begonnen met de blues. Amerikanen ook, maar dat terzijde. Dit is mijn persoonlijke blues, als ik het geloof ik mag zeggen. En die heet ook de Very Minor Blues. Thank you. Edwin Beckmans. Thank you. Kun je een beetje lekker opbouwen en zoiets, hè? Hoeveel liedjes mogen we nog? Zitten we aan de tijd? Wordt het krap? Is het moeilijk? Wat? 10 minuten. 10 minuten? 10 nummers. Dan moet je al die cd's kopen en op repeat zetten, man. Dan kun je... ja, heb ik nog staan. Zou dat lukken, denk je? Binnen de tijd? Oké. Okay. Oké, ja. Nou, we doen er nog eentje, mensen. Dan wordt het echt tijd. Studio Sport, of niet? Nee, niet, hè? Geen sport. Geen, nou ja, laat maar. Laatste is ook van het eerste album, van album Age of Age. Het heet Turpin Blues. Die hebben we... Nee, geen Frog. Sorry, geen Frog. Turpin Blues. Hey, te gek, jongens. Bedankt. gek. Hartstikke bedankt, jongens. Fijn dat jullie er waren. Er zijn nog wat cd's te koop. Ja, dat wou ik net zeggen. Dus we zijn hier in de buurt. En dus ik spreek jullie later. Hartstikke bedankt. Ja, geweldig. Hartelijk applaus voor Agatha nogmaals. Jullie ook ontzettend bedankt. Ik wil jullie toch nog even aanspreken. Van, je ziet Kalle altijd hier rondkom. De Smooth Jazz Europe en het Jazz Rock Café, dat wordt in samenwerking met Metropool gemaakt. We zijn afhankelijk ook natuurlijk van sponsoren. En wij zijn ook gesponsord door de Voeldouwe Stichting. Maar ook heel belangrijk zijn de bijdragen die jullie nog extra geven. Dus ontzettend bedankt dat jullie ook weer... toch weer extra bijdragen, dus ontzettend bedankt. Ik zie jullie graag volgend jaar weer. We hebben dan weer een mooi programma klaarstaan en dat volgt nog. Dus volg mij en dan zien jullie wie er allemaal komen volgend jaar. En voor nu hartstikke bedankt en jullie ook allemaal en wel thuis. Graag gedaan. Thank you. We'll be right back. We'll be right back.